Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 stycznia, zbliża się 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Kamil Stok zwycięża w kolejnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na podium także Piotr Żyła. Już 200 tysięcy osób udało się zaszczepić w Polsce przeciwko koronawirusowi. Lokalne władze w Niemczech domagają się przedłużenia twardego lockdownu. Kamil Stok znów najlepsze. Wygrał kolejny konkurs skoków, tym razem w Titize Neustadt. Na podium był także Piotr Żyła. Stok zrównał się z legendą skoków Adamem Małyszem w liczbie zwycięstw w zawodach Pucharu Świata. Mają na koncie po 39 wygranych. Więcej o dzisiejszych zawodach za chwilę w sporcie. Ponad 10,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 438 osób, wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Najwięcej nowych przypadków COVID-19, ponad 1300, potwierdzono na Mazowszu i w Wielkopolsce około 1100. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że wykonano ponad 58 tysięcy testów. To także jest dowodem na to, że osób objawowych z dolegliwościami podobnymi do objawów koronawirusa jest coraz więcej, dlatego zgłaszają się na te badania testowe. No dobrze się testujemy, ale niedobrze, że nie przestrzegamy tego reżimu sanitarnego, tych reguł, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Na pewno jesteśmy tymi regułami już zmęczeni, ale niestety musimy jeszcze kilka miesięcy wytrzymać. W Polsce zaszczepiono przeciw COVID-19 już 200 tysięcy osób, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W kolejnym tygodniu szczepionka ma być podana kolejnym 250 tysiącom osób. W Niemczech wciąż notuje się wysoką dzienną liczbę nowych zakażeń koronawirusem. Dziś odnotowano prawie 25 tysięcy nowych przypadków. Zmarło ponad 1000 osób. Premier Bawarii liczy, że obowiązujący do 31 stycznia twardy lockdown zostanie przedłużony. Według przewodniczącego CSU niektóre ograniczenia powinny nawet zostać zaostrzone. Zdaniem Markusa Zydera przerwanie twardego lockdownu na końcu stycznia graniczyłoby z nieodpowiedzialnością. Powinniśmy rozciągnąć obostrzenia, a w niektórych miejscach je nawet zaostrzyć, zażądał szef CSU podczas noworocznego przyjęcia siostrzanej CDU w Nadrenii Północnej Westfalii. Markus Zyda powiedział, że epidemia będzie trwać w Niemczech przez wiele miesięcy. Nie szczędził słów krytyki pod adresem tzw. koronasceptyków. To nie oni są ofiarami, lecz te 40 tysięcy osób, które zmarło w związku z COVID-19, zaznaczył lider Bawarii. W ubiegły wtorek Angela Merkel i premierzy landów porozumieli się w sprawie przedłużenia lockdownu co najmniej do 31 stycznia. Od nadchodzącego poniedziałku będą obowiązywać zaostrzone przepisy. Przykładowo w regionach, gdzie liczba nowych zakażeń koronawirusem przekracza 200 na 100 tysięcy mieszkańców, zasięg przemieszczania się jest ograniczony do 15 kilometrów od miejsca zamieszkania. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Przez najbliższe dwa tygodnie twardy lockdown będzie obowiązywał na Ukrainie. Nie wszystkie sklepy i lokale zastosowały się jednak do obostrzeń. W ramach kwarantanny nie zamknięto też wielu zimowych atrakcji. W centrum ukraińskiej stolicy niewiele wskazuje na to, że to już drugi dzień lockdownu. Na jarmarku bożonarodzeniowym działają karuzele, zjeżdżalnie dla dzieci i lodowisko. Do wszystkich przybytków długie kolejki, w których niemal nikt nie zachowuje dystansu społecznego, a tylko nieliczni noszą maseczki. Jak donoszą media, tłumnie jest też w zimowych kurortach Ukrainy. W najbardziej znanym z nich, Bukowelu, odpoczywa prezydent Wołodymyr Zełenski. W Tarnopolu, na zachodzie kraju, miejscowe władze wbrew zarządzeniu władz centralnych zezwoliły na działanie kawiarni i sklepów przemysłowych. Mimo to policja karze przedsiębiorców mandatami. W całym kraju w ramach lockdownu mogą być otwarte sklepy spożywcze. Szkoły pracują w systemie online. Działa też transport publiczny. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I jeszcze jedna smutna informacja. W wieku 45 lat zmarł muzyk Grzegorz Guzik-Guziński, znany z takich zespołów jak Flapjack czy Homo Sapiens. Wokalista był zakażony koronawirusem. Trafił do szpitala w poważnym stanie, zmagał się z komplikacjami wywołanymi COVID-19. Więcej o artyście w naszej trójkowej audycji od Panka do Franka po północy. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. To był dzień polskich skoczków w Titize Neustadt. Wygrał Kamil Stoch. Po raz 39 w karierze i dogonił Adama Małysza w liczbie zwycięstw w Pucharze Świata. Drugie miejsce Norwega Graneruda, a trzecie Piotra Żyły, który nie krył swojej radości na antenie telewizji polskiej. No cieszyłem się, no bo tak no, ja nie skakałem tu w ogóle. Bili na wnętrzu była. No, pierwszy taki się wydawał gorszy, drugi jeszcze gorszy, a poleciał. Nie, fajnie popchane było nogą, było pchane, no tam trochę mi brakło właśnie w tym drugim, żeby mi trochę przeleciało do przodu, bo tam ciąg był, a nie wiedziałem, że tam jest ciąg, myślałem, że tam nie ma. I jestem zadowolony, bo to, no na podium jest fajnie stać i to tak walczyłem dzisiaj i się udało na tym podium stanąć, no to tak. Piąte miejsce Andrzeja Stękała, siódme Dawida Kubackiego, który po pierwszej serii prowadził. Szkoda, szanse na poprawę będą jutro. Reprezentacja piłkarzy ręcznych gra w meczu rewanżowym eliminacji Mistrzostw Europy. Polacy ograli Turków w Turcji, a teraz są na prowadzeniu w spotkaniu rozgrywanym w Płocku. Trwa druga połowa. W plus lidze siatkarzy Skra Bełchatów przegrała z Treflem Gdańsk 1-3. Atakujący Trefla Mariusz Wlazły, który w Skrze grał przez 17 lat, był zadowolony ze zwycięstwa. Spędziłem tu najlepsze lata, te wszystkie trofea, które tu wiszą, jestem częścią tych nagród. I powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że miałem okazję zagrać z moim byłym zespołem. Mam nadzieję, że chociaż trochę przyczyniłem się do tego zwycięstwa. Wygraliśmy przede wszystkim, bo mieliśmy bardzo dobre przygotowanie taktyczne, fizyczne, które mieliśmy na to czas poprzez długie święta, jak i również bardzo dobrze nastawiliśmy się też mentalnie na to spotkanie. W innym meczu Werwa Warszawa wygrała z Indyk Polem AZS-em Olsztyn 3-0. W lidze koszykarzy udany debiut Macieja Lampego. King Szczecin wygrał 78-75 z Anwilem Wocławek, a Lampę zdobył 15 punktów. W piłce nożnej nowego piłkarza ma Lech Poznań. Do Kolejorza dołączył Bartosz Salamon. W ligach zagranicznych w Hiszpanii Barcelona pokonała 4-0 Granadę, a 2 gole strzelił Lionel Messi. Sevilla 3-2 wygrała z Realem Sociedad. W Niemczech Borussia Dortmund wygrała na wyjeździe 3-1 z wiceliderem RB Lipsk. 2 gole Erlinga Haalanda. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc mroźna w połowie kraju, od minus 7 stopni w Olsztynie do minus 1 we Wrocławiu. Do jutra prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenie MGW przed oblodzeniem na drogach, wyjątkiem część południowo-zachodnia. Niedziela pogodna tylko na Pomorzu, ale już nigdzie nie powinno padać. Termometry pokażą od 0 stopni w Toruniu do minus 5 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj opaska sportowa Huawei Band 4 Black za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California,

Imagine Dragons. Tak, uderzali. Kwadrans po 21:00. Jeszcze odrobina czasu nam została tej wspólnej zabawy. A teraz właśnie człowiek, bez którego trudno sobie wyobrazić dobrą, sobotnią imprezę. Stevie Wonder chciałby się z Państwem zaznajomić na dokładnie 3 minuty i 50 sekund. Wpuszczą Państwa Stevie'ego? Part-time lover. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover fashion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers for day, lovers for night, knowing it's so wrong, but feeling so right. If I'm with friends and we should meet, just pass me by, don't even speak. I know the word is free, we're part-time lovers. But if there's some emergency, have a male friend to ask for me, so then she won't be. Program trzeci Polskiego Radia. Ja się... aż tak? Opowiedz, jak możesz stać, kiedy wszystko wokół tańczy. Głupia mina już nie wystarczy. Wszyscy razem w jednym tempie. Już się zawiasz, świat się ze mnie. Jeśli nie chcesz, twoja sprawa. Ja zostaję tu do rana. Wszyscy razem w jednym tempie. Już się zawiasz, świat się ze mnie. A to za sprawą pewnej reklamy. Dźwięki tak, tak, dają się zapamiętywać, więc trzeba uważać na to, co, jak i do kogo się mówi, bo wszystko mieszka w słowach, proszę Państwa. A propos dźwięków, które jak już się usłyszało, to może być z nimi tysiące skojarzeń. Jest taki utwór. Co prawda człowieka, który stoi za całą tą wielką machiną, pożegnaliśmy w ubiegłym roku, Eddie Van Halen, ale ten utwór zostanie z nami już na zawsze. We'll be right back.

kobieta, która w sobie ma groove i jest piekielnie utalentowana. Kylie Minogue. Całe światło na nią. Spotlight. To z jej ostatniego albumu Disco. Bardzo fajny album taneczny. Polecam Państwu. Trójka. Program trzeci. I'm just doing my best for you, baby. I can't be nobody else. I can only be myself. Just doing my best for your loving. I can't be no one but me. Baby, can't you see? I'm just doing my best. everything I got, but I can't be something I'm not. It's something you can't change. But we gon' make it, just say it's doing my best for you, baby. I can't be nobody else, I can only be myself. Just doing my best for your loving. I can't be no one but me, baby, can't you see? Just doing my best for you, baby. Ostatni singiel Doing My Best. Bardzo lubię, lubimy tych artystów. Jedna druga tego składu to Mayer Hefthorn, który ostatnio wydał album Rare Changes, ale dzisiaj nic z tego albumu. Może za tydzień, kto wie. A teraz Isaac Waddington w Trójce na naszej imprezie. 99, rocznik, Anglik, bardzo fajny, zaprzyjaźniony z pianinem, no i jak usiądzie, skomponuje, to wychodzi między innymi coś takiego. The way you got me feeling, yeah, yeah. See my smile is beaming, see my smile is beaming, yeah. zdaje z trudem. Spora zmiana od ostatniej płyty. Wszystko ciężej, ale chyba to po zdjęciach widzisz. Ktoś mnie pyta, jak tam leci i wie co robi. Działam, ale szczerze jakoś tak bez przekonania. Chociaż pewnie myśli, że się przekomadzam. Każdy dzień to wojna założenia. Duże ciężko sobie sprostać. Tyle lat zarpania, teraz bez znaczenia. Gotów wszystko oddać. Nie rozumie nikt mnie. Nie rozumie ona. A mieliśmy być jak głaz solidnie. Zawsze wszędzie pola. Co jest? Powiedz mi, czemu ja wszystko to robię. Co jest gorsze, to że sam nie wierzę, czy że nikt nie kuma. Widzą to, co proste, a nie widzą tego, co się rodzi w trudach. Tak było zawsze, kiedyś mi to było łatwiej znosić. Każdy chce proroka, a ja nie mam recept i nie umiem głosić. Nie chcę fanów, chcę słuchaczy, zrozumienia, a nie egzaltacji. Mocnych więzi z wzajemnością, a nie szybkich jak ten świat relacji. Co mi powiesz, że mam jakieś obowiązki? Przestań, bo historia młodzi mnie rozliczą. Bez znaczenia będzie, jak to widzi reszta. Powiedz mi, czemu ja wszystko to robię. To ma sens. Nie widzę celu, a czuję, że muszę. Wstaję znowu, chociaż chyba coraz mniej to czuję. Wstaję znowu, chociaż chyba coraz mniej rozumiem. Wstaję znowu, chociaż chyba coraz mniej to lubię. Wstaję się, uśmiecham, chociaż są wokoło sami obcy ludzie. Jestem nad przepaścią, zastanawiam się, w którą stronę mam krok dać. Mam coś na 15, jeszcze to załatwię, bo nie może tak zostać. Znów o dzień przesunie to decyzję o tym, czy do końca się poddać. Nic już nie rozumiem, cały świat wiruje, a ja trochę chcę postać. Może to jest to i nic więcej nie ma. Może trzeba kupić sens, żyć przyzwyczajenia. Może przyjdzie znowu sens, miłość pocierpienia. Może lepiej właśnie jest, świat już więcej nie da. I Paweł Domagała, powiedz mi czemu. Takie niespodzianki to my rozumiemy. W Nowy Rok o północy Kękę zaskoczył słuchaczy i rozpoczął przedsprzedaż swojej kolejnej płyty Siara. Premiera zaplanowana jest na kwiecień, więc ta przedsprzedaż potrwa prawie 5 miesięcy. Także Kękę podzielił się informacjami na temat tego, jak się sprzedaje ta płyta i wydaje się, że jeszcze przed premierą zapewni sobie minimum złoty status, a być może nawet będzie to platyna. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To była miła sobota, mam taką nadzieję. Magdalena Trzaska przygotowała program, zrealizował go Michał Jakubik. Karol Gnat, kłaniam się nisko. Dobrego, spokojnego wieczoru. Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie. Z drugiej strony powiek bez tchu. Dosyć już, wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram